Kazanem zapowiada je pełnomocnik dyrektora Szpitala Świętej Rodziny Jerzy Kwaśniewski. Hanna Gronkiewicz-Walc zdecydowała kilka godzin temu o odwołaniu ze stanowiska dyrektora Chazana. Zrobiła to po otrzymaniu od kontrolerów ratusza raportu, z którego wynika, że były uchybienia i błędy zarówno w dokumentacji prowadzonego przez niego szpitala, jak i w dokumentach medycznych pacjentki. Decyzja o usunięciu płodu po wykryciu jego wad rozwojowych nie leży w gestii dyrektora placówki. Może to zrobić lekarz prowadzący, którym w tym przypadku nie był profesor Chazan, mówiła w uzasadnieniu prezydent Gronkiewicz-Walc. Podkreślała, że zostało też ograniczone prawo pacjentki do informacji. Niepoinformowanie pacjentki o granicznym terminie dokonania wcześniejszego zakończenia ciąży, upływającym w ostatnim dniu 24 tygodnia jej trwania, stanowi ograniczenie prawa pacjentki do informacji. Te wszystkie wnioski są podstawą do rozwiązania stosunku pracy z profesorem Chazanem. Zdaniem adwokata profesora Chazana, Jerzego Kwaśniewskiego, ratusz pospieszył się z ostateczną decyzją, gdyż nie skonsultował wyników pokontrolnego raportu ze szpitalem. Oczekujemy na decyzję miasta. To, co było dzisiaj, jest deklaracją polityczną. Z całą pewnością ta decyzja zostanie zaskarżona. Natomiast w mojej opinii, na podstawie przesłanek przedstawionych ustnie dzisiaj przez panią prezydent, nie zachodzą przesłanki do dyscyplinarnego rozwiązania stosunku pracy. Na razie nie wiadomo, na jakich zasadach zostanie odwołany dyrektor Szpitala Świętej Rodziny. To już należy do prawników, powiedziała prezydent Warszawy. Afera szpiegowska w Niemczech zatacza coraz szersze kręgi. Nie minął jeszcze tydzień od zatrzymania amerykańskiego szpiega pracującego w niemieckiej służbie wywiadowczej, a tamtejsza prokuratura przeszukała mieszkanie kolejnego podejrzanego o działalność agenturalną na rzecz Amerykanów. Podejrzany jest pracownikiem niemieckiego Ministerstwa Obrony. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Media oceniają, że sprawa może być dużo poważniejsza niż przypadek z ubiegłego tygodnia, kiedy wykryto informatora Amerykanów wśród pracowników Federalnej Służby Informacyjnej, czyli niemieckiego wywiadu. Wykrycie domniemanych szpiegów to kolejny poważny cios dla i tak nadwyrężonych stosunków między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. W Niemczech coraz głośniej mówi się o konieczności zmiany polityki wobec Waszyngtonu. W związku z najnowszymi podejrzeniami o szpiegostwo do niemieckiego MSZ po raz drugi w ciągu kilku dni wezwany został amerykański ambasador w Niemczech. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jeszcze tylko trzy mecze i po mundialu dziś drugi półfinał, w którym zmierzą się Argentyna z Holandią. A piłkarski świat żyje jeszcze wczorajszym meczem Brazylia-Niemcy i wyjątkowym na tym poziomie wynikiem 1-7. Brazylijczycy płakali, a Niemcy się cieszyli, choć na pewno nie była to radość spontaniczna i głośna. Cieszyliśmy się, jak to nasz naród, dość powściągliwie, mówi Dieter Rein z niemieckiej ambasady. To już jest po prostu koncentracja na następny mecz. Tak jest w sporcie, że kolejny mecz to zawsze jest najtrudniejszy i to z tego powodu jest ta koncentracja, ale oczywiście bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa historycznego, można powiedzieć. Kolejny mecz Niemcy zagrają w niedzielę. Będzie to finał. Kto będzie ich rywalem? Tego dowiemy się dziś koło północy. To był serwis Trójki. W nocy burze tylko lokalnie, ale sporo chmur i opadów od 13 stopni na południu do 18 na północy. Czwartek ze słońcem, przelotnym deszczem, burzami, także z gradem. Tylko 19 stopni w rejonach podgórskich, 20 na Dolnym Śląsku, 24 w centrum i 27 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyka z oklaskami, pełna radosnych okrzyków z najpiękniejszego festiwalu świata, jakim jest przystanek Woodstock. Godzina pełna słońca, przyjaźni i fantastycznych dźwięków, granych w otoczeniu kilkuset tysięcznego tłumu rockowych fanów. To wszystko w najbardziej pokrzepiającej serca audycji świata. Już dziś, kilka minut po 22. Tu Jurek Owsiak, czyli się kręci. Stanowczo zapraszam. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Co kilka dni spotykam się z uczestnikami naszej 44. akcji kolarskiej. Niektórzy nie tylko urządzają turystyczne rajdy, ale również próbują swych sił w wyścigach. W ostatnią sobotę obserwowałem ich starty na kilku dystansach w maratonie Skandii na nadmorskich trasach w Krokowej. Trójkowicze z Gdańska, Olsztyna, Jeleniej Góry, Kielc i Katowic radzili sobie zupełnie nieźle. W najbliższą sobotę będzie kolejna okazja do spotkania z naszymi rowerzystami. Wybieram się bowiem na Dzień Trójki do Darłowa, poprowadzę rajd do Darłówka i zaprezentuję książkę o wakacjach na dwóch kółkach. A wracając do konkursu, bardzo jestem ciekaw, kto nam przyśle pierwsze sprawozdanie z kolarskiej wyprawy. Te prace posłużą jury do wytypowania laureatów akcji, którzy pojadą na finałowy rajd w okolicach Szklarskiej Poręby, a później drogami Ibizy. Na sprawozdania czekamy do 2 sierpnia. Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Niektórzy jeszcze się wahają, jaką wybrać trasę. Grażyna Rłoska proponuje Puszczę Wkrzańską niedaleko Szczecina. To bardzo ciekawa trasa, oznakowana kolorem czerwonym. Liczy sobie 100 kilometrów, można ją podzielić na odcinki, jest gdzie się zatrzymać. Bardzo ciekawe miejscowości i typowe budownictwo dla tych terenów, ryglowe. Są i kościoły ryglowe, i budynki mieszkalne, ale także piękna przyroda nad jeziorem Świdwie, gdzie jest miejsce lęgowe dla ponad 118 gatunków ptaków. No może uda się któryś z nich zobaczyć. Z pewnością ułatwi to wieża widokowa przy rezerwacie przyrody jezioro Świdwie, skąd roztacza się piękny widok na jezioro i na okoliczne trzcinowiska, gdzie właśnie te ptaki lęgowe się mnożą. Mówiąc o ciekawym budownictwie, to kościoły szakulcowe, ryglowe, wiejskie, bardzo ciekawe. Najciekawsze to w Tatyni, to jest taki kościół z ciekawym wnętrzem, gdzie właśnie sklepienie kościoła wspierane jest na jednym filarze. To takie nietypowe, bo po środku wchodzimy do kościoła i na osi ołtarza głównego jest ten filar. I drugi z ryglowych kościołów, którym za patrona ma świętego Huberta i można się domyśleć, że we wnętrzu ciekawe poroża, w Nowym Warpnie, w Karsznowie, na przedmieściach właśnie Nowego Warpna, a same Nowe Warpno również ciekawe, bo położone na takim półwyspie otoczonym z trzech stron zalewem szczecińskim. I wszędzie może łatwo dojechać rowerem, tak? Tak, można dojechać. Powiem, że początek tego szlaku jest nad Jeziorem Głębokim na przedmieściach Szczecina, na obrzeżach Szczecina. Szlak się tam zaczyna i kończy, także łatwo tam dojechać i na pewno wiele ciekawych miejsc, które jeszcze można odkryć na tej trasie. Także mamy wskazówkę, dokąd wybrać się na przykład w czasie najbliższego weekendu. 10 minut po 15. W tonacji trójki. Anna Regulska zakończyła swój dyżur przy konsolecie. Od 10 minut Michał Jakubik i będzie czuwać do późnego wieczora dzisiaj tu w Trójce. A jeszcze przez 47 minut. Jeszcze przez 47 minut Grzegorz Zambrowski przy telefonach i Piotr Kaczkowski przy ekranie komputera. Adres minimax@polskieradiopisaneraz.pl i przy mikrofonie. To audycja w tonacji trójki. Dziś w tej godzinie czeka Państwa coś specjalnego od razu na samym początku, bo to podejrzewam pierwszy raz w ogóle odtwarzamy ten zupełnie nowy utwór w całości. of summer bring the sun. Coming, coming, winter's yearn. Lords of summer shall return. Now scared, lords of summer have returned. Ja tak się zastanawiałem, zdąży czy nie zdąży, zdąży czy nie zdąży trafić do mnie przed warszawskim koncertem Metaliki ten nowy utwór. Zdążył. No, w ostatniej chwili można powiedzieć. Koncert w piątek, pojutrze. Lords of Summer. Kto będzie królem lata w tym 2014. Metallica pojutrze, Dream Theater poniedziałek. Ci, którzy będą w Warszawie albo niedaleko, mają jeszcze Kansas 22, Susan Vega 23. To wszystko w tym miesiącu, a przecież jeszcze potem sierpień, no i tak dalej, i tak dalej. Piękne lato koncertowe i piękny koncertowy rok. Cieszmy się, bo to chyba najpiękniejsze, co możemy przeżyć. Wiem, że Piotr Baron dzisiaj opowiadał Państwu o tym, jak staliśmy na koncercie Gojiry. Francuski zespół przyjeżdża do Warszawy, tłoczno na sali, ale młodzież bliżej sceny, a ci, którzy już trochę w życiu usłyszeli i może nie tak blisko im do tego, żeby tańczyć pogo przed samą sceną, już, to troszkę dalej przy drzwiach. Ale też piękny koncert. Sięgnąłem do rozmowy z Jackiem White'em, przeczytałem ją sobie dzisiaj jeszcze raz, pierwszy raz od lat, i zobaczyłem, ile tam jest pięknych, różnych opowieści o Jeff Becku, o kaptenie Beefheartcie, o bluesie w ogóle. Taki drobiazg. Blues to numer jeden, mówi Jack White. Number one thing, you know, it's very difficult for me because I don't know, I couldn't, until the White Stripes, I didn't know what my do place czasów was in it. Do powstania White Stripes nie byłem pewien, do czego dążę. W jakim kierunku zmierza ten biały chłopak z Detroit? Niby nie chcę grać jak Stevie Ray Vaughan czy inni jemu podobni, ale przecież ciągnie za sobą rzeczywistość swego dzieciństwa. I w ten sposób postanowiłem przedstawić zespół. Oto dwoje dzieci, ja i moja siostra. A dzieciom trzeba wierzyć, bo dzieci są uczciwe. To był wytrych, dzięki któremu ludzie pozwalali nam grać w bluesa. Zdumiewające, że ta sztuczka działa nawet teraz. Rozmawiam o tym często. Jeff Beck mówił mi niedawno, że gdy w młodości w barach czy kawiarniach grali bluesa, ludzie mówili, o, gra Led Zeppelin. A on odpowiadał, nie. Ja gram Led Bellego. Jeżeli widzą ludzie w barze grającego białego, to przecież nie może on grać bluesa. I z White Stripes było podobnie. Niesamowita ta jego opowieść, no i te nagle w którymś momencie, gdy się okazało, że jego mama przyjechała, jego babcia, dziadek przyjechali do Stanów Zjednoczonych z Krakowa. Jack White, ten jego najnowszy utwór, który się właśnie rozpowszechnia, a zagrajmy, to taka ładna świeczka na jego urodzinowym torcie. let passion begin. It's dead before it has a chance to start. And so there I am, the caretaker of sin to your abandoned and malignant heart. Yeah. It's such a pleasure to sing with you together, making love when there is nobody home. But I can't get you till you lift up your chin. You have to want to stop being alone. Yeah. I want you to fight for my love. To najnowszy utwór Jacka White'a z tej jego przed chwilką ujawnionej płyty. 11 lat temu pierwsza jego rozmowa z polskim dziennikarzem, rozmowa, o której opowiadałem państwu, że dotarcie do niego trwało dobre 3 miesiące i nawet w pewnym momencie usłyszałem i zapisałem sobie kontrargumenty. On nie udziela wywiadów, tym bardziej w dniach koncertów, na które ty się wybierasz. Poza tym, uwaga, Polska to niewielki kraj i mały rynek. Więc ja pojechałem na te koncerty tylko, ale koncerty odwołano, bo Jack White miał niegroźny wypadek samochodowy i złamał palec. Więc nie było koncertów, nie mógł nagrywać i nie mógł ćwiczyć. I podejrzewam, że właśnie wtedy, będąc samotnym i nie mając nic do roboty, powiedział, to może z jakimś dziennikarzem porozmawiam. A wtedy oni, a jest taki jeden strasznie uparty. Na koniec tej rozmowy, on miał wtedy, przypominam, 28 lat. W czasie tej rozmowy opowiadał The Kingsmen, Captain Beefheart, The Kings, Jeff Beck, Led Belly, Led Zeppelin. Ja powiedziałem, ci wszyscy ludzie są w twojej opowieści. A on na to, jeżeli mówisz, że jesteś muzykiem, powinieneś coś wiedzieć o historii. One should. I mean, if you call yourself a musician, you should know something about, you know, music's history. To przecież twój zawód. I can't stand when musicians don't know anything about. Nie mogę znieść, gdy muzycy nie wiedzą nic o tym, co się zdarzyło w fachu, do którego wchodzą. Musisz znać tradycję. Na tym polega pisanie piosenek, muzykowanie. Jak to sobie wyobrażasz? Chcesz wyjść na scenę, grać rock and rolla, nie wiedząc, kto robił to przed tobą, kto robił to lepiej? I najważniejsze zdanie. Słyszałeś? Słyszałeś kiedyś o malarzu, który nie wiedziałby, kim był Van Gogh? No niezwykłe. Mam nadzieję, że państwo mają jeszcze w uszach ten jego ostatni utwór. Będzie potrzebny. Wiem, zbliża się w 17:30, ale jeszcze 2 minutki. I'm still wearing last night's eyes. Going on this of shame. Baby, I don't feel no blame. I'ma take a walk of pride. I'ma take a walk of pride. I got sunshine in my stride. I got sunshine in my stride. I found things out about you. I found things out about you. Things I thought I never knew. Things I thought I never knew. I got better things to do. I can get breakfast with you. Koniec, króciutkie. Poniedziałek zespół Deep Valley zagrał w Krakowie i taką recenzję dostałem od państwa, cytuję, literka w literkę, wzruszeni i zdumieni. Bardzo udany i wciągający koncert. Koncerty duże i koncerty małe i one mogą być równocenne, albo czasami te małe mogą być po prostu fantastyczne. Proszę przypomnieć sobie Godzirę, prawda, o której i Piotr Barun i ja opowiadamy państwu już od 10 dni i opowiadamy i opowiadamy i jak przyjadą znowu, podejrzewam, że staniemy sobie w tych drzwiach tak samo jeszcze raz. To jest przeżycie. Inna sprawa, to jest to, co artyści czują. I jeżeli lider Gojiry ze sceny mówi, cieszymy się, że jesteśmy w Polsce. Kto był 2 lata temu w Stodole? Unoszą się ręce. A on mówi, wtedy na tamtym koncercie postanowiliśmy, że Polska to jest nasz drugi dom. Czy że to będzie nasz drugi dom. No i proszę bardzo. Czy ja wystarczająco długo przytrzymałem wskazówkę zegara? Tak. Pierwszy raz odtwarzam ten utwór. Naprawdę? Grając dla państwa Led Zeppelin od 1968 roku. Lonely mama, I'm blue, yeah. rainy day. Ręka w górę, kto myślał, że to kolejny nowy utwór Roberta Planta po Rainbow. Nie. To jest utwór, który został nagrany prawdopodobnie w 1970 roku, 44 lata temu, i pracowano nad nim, bo ewentualnie miał się znaleźć na płycie Led Zeppelin numer 3, ale nie znalazł się na tej płycie, w związku z czym leżał sobie w szafie, dopóki teraz, w 2014, nie wydobyto go i nie umieszczono na tej nowej, wznowionej, z dodatkami płycie Led Zeppelin numer 3. Ale piękny jest, tak? Jak mówił Jack White, blues jest numer 1. No to poproszę Państwa uszy. 3 minuty 38 sekund. To będzie instrumentalne, ale proszę się wsłuchać. Thank you. teraz proste pytanie. To z jakiego kraju ta płyta i muzycy? No i prosta odpowiedź. Nasi. Piotr Proniuk na organach Hammonda, na fortepianie i syntezatorach. Marek Kuczyński na perkusji. Michał Lamrze na basie i Paweł Stankiewicz na gitarach. I brakuje państwu jeszcze tu czegoś? Głosu? A proszę posłuchać. Dotknij mego kręgosłupa, człowieku, swoim, a pojmiesz wreszcie. Jeden oddech ducha, strach, szczęścia, kręgi struchlałe bezradnością, wyliczankę marzeń. Skóra na wieki zbuntowana, łzy poronione i nie inne. Dotknij mego ducha, człowieku, swoim, a pojmiesz wreszcie pochyloną wierzbę i spacer cieni. Kiedy siła nie ma już ni światła, ni mroku, ni pełni gwiazd. Ni światła, ni mroku, ni pełni gwiazd. Sakramenty prawdy własnej płoną skruszoną muzyką. Wykruszona cisza drga bezczelnie i ospaleje. tak jest, Natalia Sikora. I BWB Experience, to jest ten dwupłytowy album. A ja byłem na koncercie. Ile było osób? 60? Jeżeli trochę więcej, no 70. I to brzmiało tak fantastycznie. Tak, jest coś w tym. To nie jest istotne, ile nas jest osób na koncercie, tylko jak my taki koncert przeżywamy, nawet ten najmniejszy. No to teraz będzie duży koncert i będzie tort, a na tym torcie świeczek, nieważne ile. Najważniejsze, że to nasz przyjaciel i znowu był niedawno i na pewno jeszcze nie jeden raz przyjedzie. Thank you. The New Gold Dream, this is called Hunter and the Hunted.

Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu! Citroen C3 Picasso z klimatyzacją i radiem CD już za 23 750 zł w kredycie 50 na 50. Citroen. Creative Technology. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Kup 2 produkty Ivostin Solecrin, a w prezencie dostaniesz torbę plażową ze wskaźnikiem UV. Są delikatne, są szlachetne, są pyszne. I są teraz w Lidlu w niewiarygodnie atrakcyjnej cenie. Kotlety jagnięce z kością teraz w Lidlu 400 gramów jedynie za 13,90. Więc delektuj się smakiem i ciesz z super ceną. 400 gramów kotletów jagnięcych tylko 13,90. Będzie pyszny obiad, wykwintna kolacja, a może wyjątkowy pomysł na grilla. Przyrządź tak jak lubisz, bo tylko teraz kotlety jagnięce 13,90. Co tydzień coś nowego. Wyprzeć innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów. Tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hamke. Dzień dobry, to audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, a zapraszamy na serwis, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Maliborska. Blisko 60 osób zostało nielegalnie nagranych. Aferą podsłuchową zajęła się dziś sejmowa speckomisja. Polska musi oddać prawie 6 milionów euro z funduszy unijnej polityki rolnej. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. W tym serwisie też o planach zamachu na Louvre. Na sejmowej sali obrad najpierw debata przed głosowaniem o wotum nieufności dla rządu, teraz kolejna o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych, a tuż obok posiedzenie sejmowej speckomisji. I na niej kolejne ciekawe informacje dotyczące afery podsłuchowej. Prokuratura podała, że w sumie podsłuchiwanych było kilkadziesiąt osób. Około 60 osób jest tam nagranych. Niestety nie mogę Państwu powiedzieć kto, bo to jest tajemnicą śledztwa. Mogę tylko ujawnić Państwu informację, iż część osób, które są osobami pokrzywdzonymi w sprawie, nie wnosi do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego. Relacjonuje przewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych Zbigniew Sosnowski z PSL-u, a Elżbieta Radziszewska z PO tłumaczy, że na wiele pytań posłowie nie otrzymali odpowiedzi, bo prokuratorzy zasłaniali się tajemnicą śledztwa. Są i nowe wątki. Oni reagują w prokuraturze na to wszystko, co również się pojawia w przestrzeni medialnej, ale również, jak powiedziała pani prokurator, prokuratura właśnie okręgowa na Pradze otrzymuje szereg również różnych listów od różnych osób. Do Sejmu wrócimy już za chwilę. Nasz reporter opowie, o czym mówili posłowie podczas debaty nad dwoma wnioskami o wotum nieufności. 15 krajów unijnych, w tym także Polska, ma zwrócić łącznie 57 milionów euro z funduszy unijnej polityki rolnej. Bruksela uznała, że środki te zostały nienależnie wypłacone. Najwięcej musi oddać Paryż. Warszawa ma zwrócić prawie 6 milionów euro. Pieniądze mają wrócić do unijnego budżetu z powodu nieprzestrzegania przez państwa członkowskie przepisów wspólnoty lub zastosowania przez nie nieodpowiednich procedur kontroli wydatków. To właśnie unijne kraje są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej, a komisja czuwa nad tym, by pieniądze zostały właściwie wykorzystane. Środki, jakie ma zwrócić Polska, wypłacone zostały z funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Jak tłumaczy Bruksela, korekta ta wynika z braku kryteriów kwalifikacji w ramach oceny projektów. Najwięcej jednak komisja domaga się